آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاج دار مدینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاج دار مدینہ، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پھٹتا ہو سینہ، آنسوؤں کی لڑی بن رہی ہو اور آہوں سے پٹتا ہو سینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ، ورد لب ہو مدینہ مدینہ، جب چلے سوئے طیبہ سفینہ، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرت دل کی ساری نکالو، مجھ کو آقا مدینے بلا لو، حسرت دل کی ساری نکالو، غوث اعظم کا صدقہ نبھالو، اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ، غوث اعظم کا صدقہ نبھالو، اب تو کہہ دو مجھے چل مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، جب مدینے میں ہو اپنی آمد، جب میں دیکھوں تیرا سبز گنبد، ہچکیاں باندھ کر روم بے حد، کاش آ جائے ایسا قرینہ، ہچکیاں باندھ کر روم بے حد، کاش آ جائے ایسا قرینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، کاش اس شان سے حاضری ہو، مجھ پہ دیوانگی چھا گئی ہو، ہر رکاوٹ وہاں ہٹ گئی ہو، بس نظر میں ہو شاہ مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، آفتیں سب کی سب دور ہوں گی، ظلمتیں غم کی کافور ہوں گی، آفتیں سب کی سب دور ہوں گی، ظلمتیں غم کی کافور ہوں گی، میری آنکھیں بھی پر نور ہوں گی، ایک جھلک میرے ماہ مدینہ، میری آنکھیں بھی پر نور ہوں گی، ایک جھلک میرے ماہ مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، دل سے الفت جہاں کی نکالو، اس تباہی سے مولا بچا لو، دل کی الفت جہاں کی نکالو، اس تباہی سے مولا بچا لو، مجھ کو دیوانہ اپنا بنا لو، میرا سینہ بنا دو مدینہ، مجھ کو دیوانہ اپنا بنا لو، میرا سینہ بنا دو مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، ہے تمنائے عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، ہے تمنائے عطار یا رب، ان کے جلووں میں یوں موت آئے، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ، جب تڑپ کر گرے میرا لاشا، تھام لیں بڑھ کے شاہ مدینہ، دل میرا ٹوٹ جائے کہیں نہ، المدد تاج دار مدینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ، اب بلا لیجئے نا مدینہ، آ رہا ہے یہ حج کا مہینہ۔